та лише одиниці вільні, не підкоряються диктату грошей. Гоцик згадав тата, сеньора Алмейду. То у вас їх забагато, можете філософствувати. Букініст усміхнувся. І у вас, кабаєро, завжди будуть. Та тільки не через край. Рівно стільки, щоб не витрачати життя на їх охорону. Згадаєте мої слова? Гоцик зиркнув на інтелігентну пику іспанця, знизав плечима. Шкода, не матимете змоги перевірити. Я сюди повертатися не збираюся. Сеньор Алваро розсміявся, ухопився було за пляшку, аби підлити хлопцеві червоного вина, та зупинився. Думаю, ви б не відмовилися від чогось більш міцного? Гоцик випростав руку. Ні. Давайте чогось міцнішого. На коня вип'ємо. Коли прощатимемося? На початку грудня пили горілку. Букініст не відставав. Я сумуватиму за вами, кабаєро. Нормальний ти мужик. Правильний, варнякав Гоцик. Не брешеш? Як тобі вдається? А я брешу. Буває. Букініст хитав головою. Ох, як же я розумію вас, кабаєро. Поткнувся Гоцикові подарунок на згадку про Севілью шукати. Рився на книжкових полицях, шарудів у шухлядах письмового столу. Не те. Не те. Врешті віднайшов великий, сантиметрів 5 у діаметрі, мідний медальйон. Перехрестився, поцілував медальйон, повісив Гоцикові на шию. «Мадонна», – пояснив схвильована. «Санта Марія Делла Есперанца Макарена, та, що подає надію. Їй поклоняються справжні чоловіки, тореадори. Севільська Мадонна захистить вас, кабаєро». Маму Марічку і її працьовитого сина проводжала вся лікарня. Лікарі потискали Гоцикові руку, медсестри цілували у щоки. Щасти! Санітарки і волонтери шкодували, важко без Гоцика стане. Прийшла і сестра Тереза. Принесла теплий одяг для Марічки, хоч Гоцики не хотів брати, усе самі купимо. Хрестила жінку і хлопця, дякувала. «За що? Це ми перед вами у боргу», – сказав Гоцик. «За те, що з сестрою помирили. 8 років зі мною не розмовляла». «Сеньора Гоеда – горда жінка». Гоцик згадав подружжя милосердних фермерів, що вони і доправили сюди їх з Марічкою. Коли їхній син Сантьяго покинув семінарію, Агуеда дуже засмутилася, покликала мене, просила, аби я відмовила Сантьяго кидати навчання. А він так мріяв мандрувати з отарою, і я благословила його. Сантьяго? Гоцик згадав наївного іспанського пастуха. Лежав під сикомором у напівзруйнованому храмі поруч із скринею. Очі в небо. А тепер мордуюся, нащо ти скоїла? Уже скільки років нічого про Сантьяго не чули. Щодня молюся за нього. Гоцик потьмянів. «Прощавайте, сестру Терезу», – мовив розгублено. «І за мене помоліться». Блакитна Сіата Роза виїхала з Севільї 8 грудня, коли місто вже починало готуватися до свята Різдва Христового. До французького кордону без варіантів, а далі? Карта автомобільних доріг пропонувала десятки маршрутів, та Гоцик повернув до Середземноморського узбережжя. Рухав час у зворотному напрямку, вдивлявся у навколишні краєвиди. Отут вони з Ілією чалапали. За тиждень перетнули Францію, Італію, Словенію, забурилися в Угорщину. Звідти б до українського кордону. Та Гоцик повернув на північ. Отам, поблизу польського Хелма, зустрів Ілію. Туди й повернеться. «Через Словаччину і Польщу поїдемо», – напружено пояснив Марічці. «Мені так треба. Ви вже потерпіть». Марічка терпіла. Трималася, поки бачила розгублений погляд хлопця, та чим ближче під'їжджали до рідних країв, тим більше журилася. Не могла втримати сліз. В угорському мотелі, де зупинилися переночувати, Гоцик власноруч розім'яв варену картоплю на пюре, залив юшкою з гуляшу, відніс Марічці в номер. За дверима чекав, поки поїсть. Стидалася при хлопцеві дивитися, руками допомагати їжі потрапити у стравохід. Відніс тарелі до ресторанчика при мотелі, замовив гарячого чаю. Підсів до жінки. «Мамо, Марічко, боїтеся?» «Так», – зіщулилася, показала жестами. «Паперу дай, ручку». «Давно не розмовляли». Гоцик більше балабонив. Марічка тільки кивала та плакала. І нині сліз не тримала. Крапали на цупкий папір. Не помічала. Виводила. Каліка. Ярмо для всіх. Чоловікові яка радість від такої дружини. А донька? Донька глухоніма. Мріяла навчити її розмовляти. Сама німою стала. Тільки побачити її. А тоді й померти можна. «Ну нащо ви всі туди пнетеся? Ну нащо?» – не втримався. «Що ті гроші? Чоловіка полишили, доньку!» Закляк, почервонів. «То я не про вас. У мене мати у Португалії заміж вийшла за пердуна. А ми з татом…» Марічка опустила голову, поклала прозору долоню на важку Гоцикову руку. «Тихо, дитино, тихо. Ви не думайте, що я вас через кордон переправлю і покину посеред дороги», – заговорив глухо. «Я би просто так вас мамою не називав. Хочете чи ні, маєте тепер ще й сина. Так що…» – зиркнув на Марічку напружено. «Не хвилюйтеся ані на йоту. Розберемося. Усіх знайдемо, подивимося, як вони там». Напередодні нового 2010 року Блакитна напівіржава залізяка з гордою назвою «Сіат Ароза» дісталася Ягодина.